Αυτή εδώ η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να ανεχθούμε μίγα στο σπαθί μας σε θέματα ηθικής. Σε θέματα ηθικής, μίγα στο σπαθί μας. Το ηθικό πλεονέκτημα, το παλιό πολιτικό σύστημα, ούτε σε 40 χρόνια δεν μπορεί να το ανακτήσει από εμάς. Σε θέματα ηθικής, μίγα στο σπαθί μας. Το άκουσες. Σε θέματα ανηθικότητας. Δεν λέει, δεν είπε λέει. Μόνο σε θέματα ηθικής. Δάκρυσε, τσάμπα το είπε. Όχι, όχι, δεν δάκρυσε. Δεν κόλλαγε τώρα ένα δάκρυ. Όχι, όταν μιλάει τόσο έντονα, δεν γίνεται όλα μαζί να τα κάνει. Και την άλλη φορά έντονα, μίλαγε, αλλά έσπασε τη στιγμή που έπρεπε. Ναι, αρέωσε το λόγο. Το δάκρυ είναι για τα άρθρα του συντάγματος. Για την κάθε λέξη που είναι. Εδώ είναι ηθικό το θέμα, γιατί χθες αμφισβητήθηκε μετά την αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας για θέματα offshore. Η Νέα Δημοκρατία έφυγε για θέματα που δεν μπορεί να τα ακούει, πληγώνεται. Δεν μπορεί να τα ακούει, να κουμπάνε, να σχετίζεται. Να φωτογραφίζουν όλους τους βουλευτές της. Ναι, όλους, ναι, τον πρόεδρό της, δεν ξέρω. Τον πρόεδρο κυρίως. Καλά, ο πρόεδρος είναι με ταμπέλα. Ναι, δεν έχει ταμπέλα. Δεν έχει ταμπέλα offshore. Στη χώρα. Δεν ξέρουμε κιόλας. Εντάξει. Γιατί είναι κάποιες offshore που είναι νόμιμες. Παλιά δεν ήταν, ήταν offshore. Τώρα ό,τι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νόμιμο. Και ηθικό. Εννοείται. Αν έχει, ας πούμε, εταιρεία στη Γαλλία, στην Κύπρο. Δεν είναι σαν να έχει στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να έχει στο εξωτερικό business. Δεν καταλαβαίνω αυτό. Τώρα το κάνω να μην έχει στο εξωτερικό business. Γιατί, άμα θες λίγο, στην άλλη. Έχει καλά να φέρει την ανάπτυξη εδώ, αν θες να φέρει την ανάπτυξη άλλη χώρα. Μα αφού είναι ενίος χώρος οικονομικός, είτε έχει στην Ολλανδία, είτε στη Γαλλία, είτε στα Γρεβενά, είναι ίδιο. Δεν είμαστε ενωμένοι. Απλά φορολογείται διαφορετικά. Αλλά είναι ίδιο όμως. Δεν θεωρείται κάτι offshore, εκτός. Οπότε από τη μίγα στο σπαθί ξεκινήσαμε. Είναι καθαρή, είναι ηθική. Απεδείχθηκε άλλη μια φορά χθες και δεν έχει να πει κανείς τίποτα να τους προσάψει. Τέλος. Όχι, σε αυτό. Όχι, ναι, τέλος. Τέλος. Με την αριστερά. Ναι, τέλος. Είναι ηθικό. Καλά, να αυξάνει. Συγκριτικά με τους προηγούμενους. Εντάξει, μην το ξεφτυλίσουμε κιόλας. Εντάξει. Καλά, γιατί να είναι. Άμα μπαίνει συγκριτικά με τους προηγούμενους, καθαρό είναι και η ηχοματερή. Ναι. Καθαρή είναι. Δεν έχει να κάνει. Σε αυτά απλά συγκρισή... λέμε το τι είναι ηθικό σε σχέση με το αυτό που επαγγέλλεται. Προφανώς αυτοί κυβερνάνε 1,5 χρόνο. Δεν έχουμε να πούμε. Άλλη κυβέρνηση. Αν βάλει από το 1974 και μετά. Και βάλεις 15 σκάνδαλα που έχουν αναπτυχθεί και πώς ξεκίνησαν οι βουλευτές και πώς κατέληξαν με βίλες και ποιοι είναι στη φυλακή, ποιοι δεν είναι. Εντάξει. Είδες, ναι. Έρχεσαι σιγά-σιγά. Ναι, έχει καθαρή. Δίκιο ο Τσίπρας. Έρχεσαι. Είναι καθαρή, είναι καθαρή. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Λοιπόν, επίσης. Τι είναι ηθικό. Ηθικό είναι να αυξάνεις το ΦΠΑ. Αν θα πληρώσουν οι οικειωμένοι συνταξιούχοι. Θέλω να πω ότι. Της χώρας. Ναι, μεν είναι offshore, εντάξει, να έχεις τα λεφτά σου αλλού ενώ εκλέγεσαι σε αυτή τη χώρα. Είναι όντως το θέμα αυτό. Σωστό, αλλά τα περί ηθικής είναι τώρα μια μεγάλη συζήτηση όλη αυτή που γίνεται. Πολιτική, ηθική, τι είναι ηθικό, τι δεν είναι. Ποιος είναι κλέφτης, ποιος δεν είναι. Έχει θέματα. Εντάξει, είναι μεγάλο θέμα. Είναι ηθικό να ψηφίζεις αυτά που ψήφισες 40 χρόνια. Ας πούμε, ας πω και εγώ αυτό. Ο πολιτής. Ναι. Όταν αποδεικνύοντουσαν χάλια και ξανά έπεφτε στην ίδια λούμπα και ξανά, όχι. Ωραία. Και όταν... Γιατί ο Τσίπρας λοιπόν να ανέχεται αυτά που ψηφίζαν όλα αυτά τα χρόνια όλοι αυτοί. Καλά κάνει και λίγα τους κάνει. Τους εκδικείται. Ναι. Μα αφού αυτοί έχουν ψηφίσει τον Τσίπρα. Αυτοί οι ίδιοι. Γιατί λοιπόν να τρέχει να ξημερωματιάζει 17 ώρες να μείνει στα παιδιά του στο σπίτι του και να τον στέλνει όλοι... πρωθυπουργό. Ρώτα τον. Ναι. Άμα τον δεις, ρώτα τον. Οι Πασόκοι ψηφίσανε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει νόημα όλο αυτό. Η κατάργηση του ΕΚΑΣ από τους χαμηλοσυνταξιούχους είναι ηθικό. Το λες και δεν είναι το λες. Η μείωση του αφορολόγητου που κάνανε είναι ηθικό. Λεπτό. Καταρχήν το ότι το ΕΚΑΣ πήρανε πίσω το αναδρομικό είναι ηθικό. Είναι ηθικό. Να ξεκαθαρίσουμε τα ηθικά θέματα όμως. Ακόμη δεν έχει λήξει, αλλά μάλλον θα ισχύσει. Δεύτερη ερώτηση. Η μείωση του αφορολόγητου είναι ηθικό. Καλά, δεν μειώθηκε κάτω από 12.000 που είχαν δεσμευτεί. Ή όχι. Μειώθηκε, πήγε 8.500. Η αύξηση της τιμής στα εισιτήρια, στα λεωφορεία, στα τρόλε είναι ηθικό. Ναι, γιατί το τσάμπα δεν το εκτιμάς, άμα είναι χαμηλό, θα φτύνεις, θα κολλάς τσίχλες. Επίσης, θα γράφεις με σπρέι. Ηθικό με την έννοια ότι βοηθάς τους ανήμπορους και αυτούς που έχουν χτυπηθεί από τη φτώχεια όλα αυτά τα χρόνια. Το επίδομα θέρμανσης που ένας στους δύο θα το χάσει είναι ηθικό γιατί έχει μειωθεί. Θα αγκαλιαζόμαστε πιο συχνά όμως. Α, υπάρχει τέτοιο. Η αύξηση του ΦΠΑ, το είπα, από το 23% στο 24% που πιάνει τους πάντες. Το ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης που από 1η Οκτωβρίου αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Το αυτό με το προηγούμενο αγκαλιές κλέψε. Ο έμφυα που θα τον καταργούσαν αλλά δεν έχει καταργηθεί και παραμένει. Δεν είναι πια άδικος φόρος. Ωραία. Η επιβάρυνση στα καύσιμα. όλο αυτό που έχει γίνει. Πού πηγαίνει μα κόπο, πέρα δόθηκε όλη την ώρα. Μαζευτείτε. Στις περιοχές. Οι μικρές επιχειρήσεις που από 26 γίνεται 29% φόρος. Ευκαιρία να γίνουν μεγάλες. Είναι και ατομικές, κάτι μαγαζάκια, μικρά σε μικρό ΦΠΑ, μικρή επιχείρηση. Μεγάλο φόρο, μεγάλη επιχείρηση. Υπάρχει αύξηση συμμετοχή στα φάρμακα. Έχει ψηφιστεί, όχι τώρα, παλιότερα. Παρατείνουν τη ζωή μα και τα βάσανά μα. Σωστό, σωστό. Η αύξηση τη συμμετοχή στι διαγνωστικές εξετάσεις. Και αυτό έχει ψηφιστεί. Μα στεναχωρούν οι γιατροί. Ναι, η επιβολή φόρου στον καφέ. Στον καφέ, το καφεδάκι. Το έχουμε παρακάνει. Νεύρα, τσίτα, ναι, βρισκές. Ναι, έχεις δίκιο. Πρέπει να μαζευτούν 62 εκατομμύρια και πρέπει να τα πληρώσουμε στον καφέ. Η αύξηση του ειδικού φόρου στην πύρα είναι ηθικό. Κάνει κελιά το καλοκαίρι, δεν βοηθάει. Κατουράμε πολύ, ο πολύ ΦΠΑ, καζανάκι, χάνουμε νερό. Ο ΦΠΑ στα νησιά που είχαν πει δεν θα γινόταν τίποτα. Ναι. Ναι. Βοηθάει τον τουρισμό, το ηλεκτρονικό παραπάνω. Το ηλεκτρονικό να σε ψάλει. Το ηλεκτρονικό σιγά-σιγά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Έχει δίκιο. Μωρέ, καλά κάνει και τα αυξάνει γιατί είναι για το καλό. Ναι. Τελικά όπω καταλήξαμε. Μπαίνει σε ένα δωμάτιο, μυρίζει καλακτομπούρικο επειδή καπνίζει ο άλλο. Μυρίζει μιλόπιτα ξαφνικά. Παράτα μα αγάπη μου, δεν θέλω μιλόπιτα. Πάλε φόρνο να σταματήσει. Κρέμ μπριλέ. Χθε ο Σταύρο έθεσε ένα θέμα ηθική. Όχι αυτά που θέτουμε εμεί εδώ. Το άλλο θέμα ηθική. Και εσείς έχετε στο επιτελείο σας ανθρώπους του Άκη Τσοχαντζόπουλου, ανθρώπους που έχουν διωχθεί, που έχουν κλέψει πολιτικό χρήμα. Οι βασικότεροι συνεργάτες του Άκη Τσοχαντζόπουλου που είναι στην φυλακή είναι στελέχη αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Είτε σε υπουργικές θέσεις κάποιοι, είτε στον ΣΥΡΙΖΑ, είτε στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Είπε λοιπόν αυτά και ανεβαίνει πάνω ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί χθες το μεσημέρι πετάχτηκε για λίγο στη Βουλή αφού έφυγε η Νέα Δημοκρατία να το εκμεταλλευτεί πολιτικά, εντάξει. Και ανεβαίνει πάνω και πώς απάντησε στο Σταύρο σε αυτά που του είπε. Δόθηκε η δυνατότητα στον πρόεδρο του ποταμιού να πει κάτι πολύ απλό. Ότι εν τη ρήμη του λόγου του είπε μια κουβέντα παραπάνω. Επιμένει όμως. Διότι στην τοποθέτησή του δεν είπε γενικά και αόριστο όπως στη δεύτερη φάση ότι υπήρχαν στελέχη του Πασόκ. Όλα τα στελέχη του Πασόκ εκείνη την περίοδο ήταν συνεργάτες, συνεργαζόταν με το κορυφαίο στέλεχος του Πασόκ τότε, της κυβέρνησης του Πασόκ, τον κ. Τσοχαντζόπουλο. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι το μεμπτό. Όλο το Πασόκ μιλούσε με τον Άκη. Κατηγορείται μας που ήρθαν 2-3. Έλατε. Καλά λέει εδώ, έχει δίκιο σε αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, του έδειξε τις φωτογραφίες που κολογλυφόταν ο Σταύρος με τον Σιμπίτη και τον Παπανδρέου. Όχι. Όταν τα έπαιρνε από την ΕΡΤ. Όχι. Όχι. Όχι. Και αυτός ο Τσίπρας απροετοίμαστος πάει. Ναι, τα αποκαμένος είχε πάει. Τα πριν. Ναι, είχε πει κάτι χτες εκεί για Παπαντονίου. Ο Καμένος κάνει αυτές τις δουλειές. Τα έχουν μοιράσει. Α, σωστό. Ο ένας είναι πρωθυπουργός. Αλλά είναι ωραίο αυτό ότι τότε όλοι μιλούσαν με τον Τσοχαντζόπουλο. Όχι μόνο αυτό, παραλίγο να ήταν και πρωθυπουργός μας. Ο Άκης, αν δεν έχανε για 4, αν δεν κάνω λάθος ψήφους από το Σιμίτη το 96 και βγήκε ο Σιμίτης. Εν δυνάμει. Καθαρός επίσης και ο Σιμίτης και ηθικός. Εν δυνάμει όλοι έχουμε ευθύνη και συνενοχή. Το ψήφισαν τον Άκη άπειρες στη Θεσσαλονίκη άπειρες φορές. Ότι έχει ηγηθεί παρελάσεων και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά είναι ένα ωραίο θέμα και πολύ ωραία το έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ότι τότε όλοι μιλούσαν με τον Τσοχαντζόπουλο. Οπότε και εμείς τώρα μιλάμε με κάποιους που μιλούσαν με τον Τσοχαντζόπουλο. Δεν μας κάνει. Πλάι, ναι. Θα πάμε στις διαφημίσεις, γιατί αμέσως μετά θα έχουμε συνομιλία τηλεφωνική. Για να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Οπότε ο συνομιλητής μας ακούει τώρα, έτσι. Στο η γραμμή να παραμείνει λίγο, 2-3 λεπτάκια διαφημίσεις. Συνεχίζουμε με Ελληνοφρένεια αμέσως μετά. Εδώ είμαστε λοιπόν, Ελληνοφρένεια όπως κάθε Πέμπτη ειδικών αναγκών και ικανοτήτων. Και περιστάσεων. Και περιστάσεων. Θα πάμε στο κολαστήριο. Κολαστήριο αποκαλούμε και κυρίως στα social media αλλά και στο πολιτικό λόγο πια. Το νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού. Σε μια κανονική χώρα και δημοκρατία το νοσοκομείο, το όποιο νοσοκομείο θα έπρεπε να είναι νοσοκομείο. Πολύ περισσότερο των φυλακών. Το συγκεκριμένο, δεν ξέρω αν έχετε δει και φωτογραφίες, υπάρχουν, έχει γίνει ντόρος με αυτό το θέμα, γιατί έχουμε και θανάτους δυστυχώς. Έχει πάρει μια άλλη έκταση. Σε 6 μήνες, 5 άτομα, σε 6 μήνες, εκεί γύρω. Ναι, θα έχουμε τώρα, θα μας τα πει ο φίλος ο Μανώλης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, είναι κρατούμενος, νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο, με εισαγωγικά η λέξη των φυλακών Κορυδαλλού. Γεια σου, Μανώλη. Γεια σας. Δώσε μας μια εικόνα, τι ακριβώς γίνεται εκεί, γιατί του έχει βγει το όνομα κολαστήριο. Να σας πω γιατί. Αυτή η ιστορία δεν είναι τώρα τωρινή, είναι καιρό. Έφτασε στο ζενίθ της το 2014, ας πούμε, που εδώ πέρα υπήρχε τρελός υπερσυνωστισμός. Υπήρχαν μετάδοση ασθενειών, κυρίως της φυματίου στέρης τελικά εδώ εκείνο τον καιρό. Mm-hmm. Και από τότε ονομάστηκε ο κολαστήριο και έχει μείνει αυτό τώρα σαν όνομα, ας πούμε. Σαν όνομα να χαρακτηρίζει έναν χώρο υγειονομικό, υποτίθεται. Ασφαλώς. Είναι το μοναδικό νοσοκομείο μέσα εισαγωγικά των ελληνικών φυλακών. Δεν υπάρχει άλλος τέτοιος χώρος. Πόσοι νοσηλευόμενοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή βρίσκονται γύρω στους 130 νοσηλευόμενοι εδώ. Ναι. Και άλλοι 50 οροθετικοί που βρίσκονται στο παράρτημα των γυναικείων φυλακών. Ενώ υποτίθεται είναι για πόσους? Αυτός ο κεντρικός χώρος έχει προδιαγραφές για 60 ανθρώπους. Και είναι υπερδιπλάσιοι. Είναι υπερδιπλάσιοι. Υπήρχαμε και τριπλάσιοι. Έχει έρθει η στιγμή που ήταν και τριπλάσιος ο αριθμός. Υπήρχαν στιγμές που ήμασταν 200 άτομα και. Να θυμίσουμε ότι είναι νοσοκομείο και ότι όποιος είναι εκεί βρίσκεται για κάποιο πολύ συγκεκριμένο λόγο που θέλει κάποιες συνθήκες υγιεινής τουλάχιστον. Όχι μόνο υγιεινής, χρειάζονται και συνθήκες νοσηλείας. Και νοσηλείας. Ασφαλώς. Γι' αυτό και υποτίθεται ότι είναι νοσοκομείο. Για να σας δώσω να καταλάβετε. Αυτή τη στιγμή εδώ βρίσκονται πάνω από 30 άτομα με ποσοστά αναπηρίας άνω του 67% με πιστοποίηση από τα κέντρα αναπηρίας που είναι για όλους τους Έλληνες πολίτες. Την ίδια στιγμή το νοσοκομείο παρέχει πρωτοβάθμια περίθαλψη, ενώ αυτοί χρειάζονται τριτοβάθμια. Ναι. Τουλάχιστον 30 λέμε, ναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή η νοσηλεία δεν μπορεί να τους παραχθεί, να τους παρασχεθεί που χρειάζεται. Έτσι, θα πρέπει να βρίσκονται σε δημόσια νοσοκομεία. Οι θάνατοι που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Γίναν βελτιώσεις από το 2014 και όλα τα υπουργεία που έχουν περάσει έχουν βάλει ένα μικρό λιθαράκι. Το πρώτο λιθαράκι το έβαλε ο κύριος Αθανασίου, έτσι να σας κάνω μια μικρή αναδρομή, ναι, φτιάχνοντας αυτό το παράρτημα των οροθετικών. Το δεύτερο λιθαράκι, που ήταν και το πιο μεγάλο, ας πούμε, ήταν η ψήφιση του νόμου 4322 πέρυσι τον Απρίλιο, με την οποία οι νομοθέτες, βλέποντας την παθογένεια, την πολυετή παθογένεια του συστήματος, θεσπίσαν ένα νόμο ότι αν κάποιος άνθρωπος, Έλλην πολίτης καταρχήν, που του έχουμε στερήσει την ελευθερία, έχει μεγαλύτερο ποσοστό από 67%, θα πρέπει να αποφυλακίζεται και να πηγαίνει έξω, γιατί καταρχήν αναγνωρίζει όλη η πολιτεία ότι εδώ δεν μπορεί να τον περιθάλψει. Ναι. Αυτός ο νόμος ήταν πάρα πολύ καλός, τον χειροκροτήσαμε όλοι. Λόγια. Δεν εφαρμόστηκε. Γίναν πράξη για 1,5 μήνα. Ναι. Μετά, για άγνωστους λόγους, ξεκινώντας από τις δικαστικές αρχές του Πειραιά και επεκτάθηκε και σε άλλες δικαστικές αρχές της χώρας, αυτός ο νόμος δεν λειτουργήσε. Το είχε παραδεχτεί και ο κύριος Παρασκευόπουλος στο ΡΙΑΛ, νομίζω, στον κύριο Χατζηνικολάου, ότι κάποιοι νόμοι βρίσκονται σε αχρησία. Ναι. Ναι, αυτός ο νόμος τέθηκε σε αχρησία από τους ίδιους τους δικαστές. Ναι. Και είναι και φρέσκος νόμος, και είναι και φρέσκος περσινός, δεν είναι κάποιος παλιός. Βεβαίως. Τον ψήφισαν για να λύσει θέμα. Ναι. Μετά από την κατακραυγή που, και μάλιστα το θέμα του κολαστηρίου, εγώ θυμάμαι και οι ΣΥΡΙΖΕΙ το χρησιμοποίησαν με κάποιο τρόπο. Είχαν δεσμευτεί ότι είχαν θα το δεσμευτεί, ναι, ναι. Είχαν δεσμευτεί. Γίναν βελτιώσεις στο χώρο, γίναν. Χρήζουν περαιτέρω βελτιώσεις, χρήζουν. Δεν μπορείς όμως να φτιάξεις ψωμί χωρίς αλεύρι. Δεν υπάρχουν χρήματα για να εξυγχρονιστεί ο χώρος εδώ. Ευτυχώς έχουμε πολύ καλές σχέσεις με το ιατρικό προσωπικό. Ευτυχώς έχουμε πολύ καλές σχέσεις με το υπαλληλικό προσωπικό. Οι άνθρωποι καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να καλύψουν τα ανυπέρβλητα. Δεν γίνεται όμως έτσι. Ναι. Δεν φταίει εδώ ούτε ο αρχιφύλακας ούτε κανένας άλλος. Αν εδώ κάποιος είναι βαριά ασθενής, τελευταίο στάδιο καρκίνου και θα πεθάνει. Φταίει αυτός που τον έκλεισε φυλακή και δεν τον αφήνει να πάει να πεθάνει έξω. Η θανατική ποινή υπάρχει στην Ελλάδα. Και όποιος λέει το αντίθετο, ας διαψεύσει τους 6 νεκρούς στο τελευταίο πεντάμινο κρατουμένους από εδώ μέσα. Υπάρχει θανατική ποινή. Όταν ένας άνθρωπος είναι 86 χρονών που έχουμε εδώ, που δεν ξέρω στην Ευρώπη αν υπάρχει άλλος φυλακισμένος 86 χρονών, και είναι να εκτίσει μια ποινή 10 χρόνια, κανένας δεν του λέει ότι θα φτάσει 96. Πέστε μου εσείς ότι μικρό προσδόκιμο ζωής με μεγάλη ποινή δεν ισοδυναμεί με την ποινή του θανάτου. Ναι. Όταν έχεις εδώ μέσα ανθρώπους, τους οποίους δεν μπορείς να τους περιθάλψεις και το αναγνωρίζεις και το λες, όμως συνεχίζεις να τους έχεις εδώ, δεν τους έχεις καταδικασμένους σε θάνατο. Ναι, τους έχεις. Και ήθελα να ξέρω τώρα εγώ, αυτός ο 86χρονος που είναι και ασθενής. Για οικονομικά είναι. Πόσο επικίνδυνος είναι και δεν ξέρω αν όλο αυτό που του συμβαίνει είναι τιμωρία, σοφρονισμός. Σοφρονισμός μέχρι θανάτου, μπορεί. Ναι. Τι νόημα θανάτου έχει δηλαδή, τι νόημα έχει αυτό. Να σας πω κάτι. Έχουν χίλιους τρόπους. Και μάλιστα εμείς έχουμε προτείνει και στο λογαριασμό στο κολαστήριο. Υπάρχουν 4 αιτηματάκια αυτή τη στιγμή που είναι καρφιτσωμένα εκεί ψηλά, που θα μπορούσαν να το λύσουν εν μία νυχτή. Δεν υπάρχει πολιτική θέληση, δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Φτιάξαμε ένα νόμο, τον οποίο τον καταργήσαμε τον ίδιο χρόνο, τον Δεκέμβριο. Να σας πω κάτι για να φρίξετε εσείς και όσοι μας ακούνε. Βγαίνω εγώ σήμερα με 67%. Αναγνωρίζει η ίδια η πολιτεία ότι εδώ δεν μπορεί να με περιθάλψει, γι' αυτό και με αφήνει. Λέει ότι αν η αναπηρία μου είναι πρόσχερη, δηλαδή αν έχει χρονικό διάστημα από τότε μέχρι τότε, και τότε με τις πολλές μαϊμούδες συντάξεις κτλ., όλοι περνάνε και πάει κάθε 2-3 χρόνια για να δούμε αν βρίσκονται στη ζωή και κάποιος δεν εισπράττει. Ενώ έχει πεθάνει ο άλλος. Ναι. Λοιπόν, βγαίνεις έξω, ο εισαγγελέας διατάζει την επανεξέτασή σου και εσύ είσαι αποφυλακισμένος. Και αν εγώ που θα πάω στο σπίτι μου, στη μανούλα μου, στα παιδιά μου, στους δικούς μου, ελεύθερη πρόσβαση σε όποιο θέμα υγείας προκύψει να μπορέσω να το καλύψω, γίνω 66%, επιστρέφω στη φυλακή γιατί έγινα καλύτερα. Ναι. Πέστε μου εσείς τώρα ποιος θα κοιτάξει την υγεία του προκειμένου να γυρίσει στη φυλακή. Δεν είναι αυτοκτονικό? Μπρος γκρεμός και πίσω πόλεμος. Ναι. Πες εντάχει τα 4 αιτήματα που έχετε αυτή κοιτάξτε την εποχή δείτε μπροστά. Καταρχήν ή θα πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 23 του Συμφώνου Συμβίωσης που λέει ότι οι αναπηρίες υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται πρόσχερες ή μόνιμες και υπάρχει αυτός ο τραγέλαφος αν γίνω καλά να γυρίσω πίσω. Ή θα πρέπει να δοθεί μια οδηγία από το Υπουργείο Υγείας προς τα ΚΕΠΑ όλης της χώρας, ότι όταν πρόκειται για κρατουμένους θα πρέπει να αναγράφονται αυτές οι δύο λεξούλες. Γιατί εμείς έχουμε πέσει θύμα της γραφειοκρατίας και της τυπολατρίας των δικαστικών. Ένα άλλο είναι, δύο πραγματάκια είναι ακόμα. Ναι. Παλαιότερα βάζαν όρους σε αυτούς που βγαίναν για λόγους υγείας. Τώρα όλοι αυτοί οι όροι με το καινούριο νόμο έχουν καταργηθεί. Εμείς ζητάμε λοιπόν όσα 110α είχαν ανακληθεί για όρους παλαιότερα αυτού του νόμου, που δεν υπάρχουν σε αυτόν τον νόμο, να ανακληθούν και να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι έξω, γιατί δεν μπορούν να το ξαναπάρουν. Είναι καταδικασμένοι σε θάνατο αυτοί. Γιατί υποτίθεται ότι βγήκαν για λόγους υγείας και τους έχουν σε ένα χώρο που δεν μπορούν να τους περιθάλψουν. Ένα. Το περίφημο θέμα των βραχιολιών, της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Η ηλεκτρονική επιτήρηση δίνεται για πολλούς και επικύλους λόγους. Εδώ, στο νοσοκομείο, ο κύριος Αθανασίου από τότε, προηγούμενης Υπουργίας, είχε δώσει 50 βραχιολάκια. Επικυροποιήθηκε από το σημερινό Υπουργείο. Όμως, μου ζητάν να εκτίσουμε όρια ίδια με τον υγιών ανθρώπων. Επειδή όμως μας έχουν δώσει ημερομίσθια λόγω του ότι δεν μπορούμε να εργαστούμε εμείς αλλού σε άλλες φυλακές, τα ευεργετικά ημερομίσθια, η μία μέρα να μετράει για δύο, ας πούμε. Αυτά τα όρια εμείς όταν τα καλύψουμε για να πάρουμε το βραχιόλι, ήδη αποφυλακιζόμαστε. Οπότε δεν θα το πάρει κανείς. Είναι έμεσος εμπεγμός. Ναι. Ναι, με το βραχιόλι γενικώς υπάρχει ένα θέμα. Ναι, υπάρχει ένα θέμα. Αν και είναι για τους πλούσιους πιο πολύ, αλλά. Όπως όλα. Ναι. Όπως και έξω. Ναι. Έτσι και μέσα. Ναι, για μας δηλαδή, παράδειγμα, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, δεν ισχύει ο νόμος για να αποφυλακιστούμε. Βρίσκουν διάφορα προσχήματα. Κάποιοι όμως του Λευκού Κολάρου είναι ήδη έξω. Με τον ίδιο νόμο. Με ψυχολογικά προβλήματα το 67% βλέπει Παπαγεωργόπουλο στη Θεσσαλονίκη κτλ. Ναι. Άρα εφαρμόζει τον νόμο. Πώς? Εφαρμόζει τον νόμο, άρα σε κάποιους. Ναι, βεβαίως. Μια χαρά. Ναι, ναι, σε κάποιους ναι, ισχύει. Επιλεκτικά όπως παντού. Επιλεκτικά όπως παντού. Εμείς να ευχηθούμε να σταματήσουν αυτές οι εικόνες που μας στέλνετε από μέσα, που είναι φρικτές πραγματικά, όποιος τις έχει δει. Είναι παλαιότερες. Ναι. Καινούργιες εικόνες δεν έχουμε βγάλει. Είναι οι εικόνες του 2014, αρχές 2015. Ναι. Καινούργιες εικόνες δεν έχουμε δώσει. Πολύ ευχαρίστως να έρθουν εδώ. Έχει ζητήσει και ο κύριος Χατζηνικολάου άδεια για να μπει μέσα να επισκεφτεί το χώρο, να τα δείξει ζωντανά. Οι αριθμοί των νεκρών αντικατοπτρίζουν την αλήθεια. Έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες διαβίωσης. Δεν έχουν βελτιωθεί καθόλου οι συνθήκες νοσηλείας. Έχουν φέρει 7 γιατρούς, οι οποίοι 7 γιατροί εργάζονται καινούργοι, μόνιμοι. Το ζητούσαμε αυτό. Εργάζονται από τις 8 μέχρι τις 2 και καλύπτουν 1500 άτομα του Κορυδαλού, της κυρίως Τέργας, 200 άτομα των γυναικείων φυλακών και άλλα 300 του ψυχιατρίου και εμάς. Περίπου 2.500 με 3.000 κόσμο. Είναι υπεράνθρωποι αυτοί οι άνθρωποι. Και στις 2 η ώρα θα πάνε σπίτι τους. Το απόγευμα θα είναι ένας γιατρός και ένας νοσοκόμος. Αν πάθουμε κάτι τρεις μαζί, ο Θεός μας σώζει, ο γιατρός είναι λίγο αδυνός. Μάλιστα. Ας βάλουμε εδώ μια τελεία. Πήραμε μια εικόνα, το ξαναφέραμε έτσι τουλάχιστον στα αυτιά των ακροατών μας το θέμα, γιατί κατά καιρούς κάνουμε και εμείς εδώ αναφορές. να ελπίσουμε να λειτουργήσει ως πίεση να αντιμετωπίσουν κάποια θέματα αυτοί που πρέπει. Πολιτεία, Υπουργείο Δικαιοσύνης, να το δούνε ζεστά δηλαδή, ένα ανθρώπινο δικαίωμα και ο σοφρονισμός να είναι σοφρονισμός σε αυτόν τον τόπο, να μην είναι τιμωρία, να μην είναι θάνατος, να μην είναι ποινή θανάτου. Και βασανιστήριο, δεν είναι απλά και βασανιστήριο. Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το βήμα που μας δώσατε, να ακούσει λιγάκι ο κόσμος που δεν γνωρίζει όλος ο κόσμος τι σημαίνει αυτό. Να ακούσει ο κόσμος ότι συνεχίζει να υπάρχει θανατική ποινή, γιατί τα εξηγήσαμε λίγο πριν. Να μην αποποιούνται των ευθυνών τους. Είχε δεσμευτεί αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη είχε δεσμευτεί, αν βγαίναν αυτοί μπορεί να τα υλοποιούσαν, ότι θα λύναν αυτό το θέμα. Υπάρχουν πάνω από 30-40 άτομα βαριά ασθενείς που χρήζουν τριτοβάθμιας περίθαλψης ενώ λαμβάνουν πρωτοβάθμια. Ας μείνουμε σε αυτό. Ας κλείσεις εσύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλά κουράγια και να τα βλέπετε όσο γίνεται φωτεινά. Δύναμη να αντλείς από όπου μπορείς να αντλήσεις δύναμη. Τι άλλο να σου πω. Αντλούμε από εσάς που μας δίνετε τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανώλη. Να είστε καλά. Κρατούμενος και νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο φυλακών Κορυδαλλού. Κολαστήριο, όπως το αποκαλούμε. Βασανιστήριο, όπως αλλιώς μπορείς να το πεις. Και όπως μας το περιέγραψε με αδρές γραμμές ο φίλος Μανώλης. Πάμε σε διαφημίσεις. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Και βεβαίως απόψεις έτσι που είναι διάχυτες γενικότερα, όποτε έχουμε τέτοια θέματα, ότι εδώ δεν κοιτάει η πολιτεία τους έξω, θα κοιτάξει τους μέσα. Δεν είναι λογική, το καταλαβαίνει ο καθένας. Μια πολιτεία που κοιτάει τους ηλικιωμένους, τα άτομα με ειδικές ικανότητες, τους ασθενείς, τους φυλακισμένους. Ναι, ναι, λέω. Μια πολιτεία που τα κάνει όλα αυτά, τις ειδικές κατηγορίες, να το βάλουμε έτσι, αν μπορεί να υποθεί, και να μπουν όλοι αυτοί στην ίδια μοίρα. Αν κοιτάει τις ειδικές κατηγορίες, πάει να πει ότι έχει λύσει όλα σχεδόν τα θέματα των υπολείπων. Οπότε, αλλά το θέμα είναι ότι μια φυλακή είναι για συγκεκριμένους λόγους υπάρχει. Δεν εξοντώνει, δεν βασανίζει καθημερινά. Είναι για να σοφρονίζει. Ναι, βεβαίως θα είναι εκεί κάποιος που έχει παρανομήσει. Μεγάλη συζήτηση και αυτό, ποιος παρανομεί και, αλλά δεν τις παρούσεις. Εν πάση περιπτώσει, να είναι ανθρώπινα λίγο τα κριτήρια και οι συνθήκες διαβίωσης εκεί μέσα. Ο και άλλος, για τους ασθενείς και για τους υπόλοιπους. Ο άλλος ήταν 86 για οικονομικά. 86 τώρα, ναι. Όχι, για οικονομικά δεν έχει σκοτώσει. Ναι. Εντάξει, τι για μπορεί οικονομικά. Να ξανακάνει, να ξαναχρωστάει. Και τι να κάνει, ναι, και άρρωστος. Μπορεί να ξαναχρωστάει. Και άρρωστος. Λοιπόν, να φύγουμε από αυτά. Να έρθουμε στα δικά μας. Στη Γαλλία γίνεται χαμός. Και έχει μια σημασία, γίνεται επί 1,5 μήνα χαμός. Δεν πέφτει καθόλου αυτό. Ξεκινάει μάλλον την άλλη Παρασκευή το Euro. Είναι ένα στοίχημα του Ολάντ. Θα δούμε πώς θα πάει μέχρι τότε. Ίσως να έχουν αναγκαστεί και οι κυβερνώντες ή εκεί μέχρι τότε να δώσουν κάποια λύση. Ο Βάλς, ο Πρωθυπουργός, έρχεται σήμερα εδώ. Είναι ωραία τα. Ξέρεις, αν τα είχαμε αυτά εδώ, φαντάζεσαι τι θα λέγανε τα κανάλια. Περίπου. Φαντάζομαι τώρα. Ο τουρισμός, ήρθαν από την Ιαπωνία, σπάσαν τα μάρμαρα. Ήρθαν από την Ιαπωνία και ήταν κλειστή η Ακρόπολη. Ναι. Και πότε θα ξαναδούν την Ακρόπολη, τα μάρμαρα. Που κάποιος Άδωνης θα ήθελε να πάει στη Μεγάλη Βρετάνια εκείνη τη μέρα τη διαδήλωση να πιει ουίσκι και να ξεκουραστεί και. Δεν ξέρω τι λένε τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, όμως τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, όπως θα ακούσουμε τώρα από το ρεπορτάζ του Ε, λένε για τις συγκεντρώσεις στη Γαλλία. 11 ημέρες πριν από το εναρκτήριο λάκτισμα του Euro 2016 και ενώ ο τουριστικός τομέας στο Παρίσι πασχίζει να ξεπεράσει τον αντίκτυπο των επιθέσεων των τζιχαντιστών που συγκλώνησαν την χώρα τον περασμένο Νοέμβριο, η δημοφιλέστερη πόλη του κόσμου βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα απειλή, Αυτή που θέτουν οι μαζικές διαδηλώσεις και οι απεργίες. Μετά τους τζιχαντιστές, λοιπόν, το Παρίσι, σύμφωνα με τη λογική του Έψιλον, δέχεται μια νέα απειλή. Στην ίδια μοίρα. Η απεργία για τα εργασιακά δικαιώματα. Με τον Μπατακλάν. Με τους 100 νεκρούς στον Μπατακλάν, τους υπόλοιπους. Έτσι, λοιπόν, είδες τα ελληνικά μέσα ενημέρωση που και από απόσταση μπορούν να κάνουν δουλειά. Είναι απειλή όμως, γιατί τη μάζα την ελέγχει, δεν την ελέγχει. Μια απειλή είναι. Να. Αλλά δεν είναι τρομοκρατική απειλή. Ναι. Οι χιλιάδες εργαζόμενοι, εκατομμύρια που διεκδικούν μαχητικά και δεν το βάζουν κάτω, είναι απειλή όντως. Αλλά δεν έχει σχέση με την απειλή του άλλου που παίρνει το Καλασνίκοφ και μπαίνει μέσα και σαρώνει. Εκεί είναι απειλή για καλό λόγο όμως. Εννοείται είναι απειλή. Όχι το Καλασνίκοφ. Όχι το Καλασνίκοφ. Ναι, μπορεί να προκύψει και κάτι καλό. Και αν καταφέρεις έστω και σε αυτή την Ευρώπη κάποια άρθρα, μια αναστολή του νόμου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ακόμη και αυτό το ταρακούνημα, γιατί μεταδίδεται και στις διπλανές χώρες. Έχουμε και στο Βέλγιο διαδηλώσεις. Εν πάση περιπτώσει, η Δυτική Ευρώπη μετά από κάποια χρόνια ευμάρειας καταλαβαίνει ότι και η Ενωμένη Ευρώπη δεν είναι ότι καλύτερο για τους εργαζόμενους. Λίγο γιατί σκητζής. Τα ίδια εφαρμόζονται παντού. Λίγο σκητζής μου φαίνεται ο Λαντ. Γενικώς. Πάει να κάνει μια δουλειά. Πάει να κάνει μια δουλειά. Κάθε συνεπής αριστερός σοσιαλδημοκράτης. Είναι ρε παιδί μου, αλλά. Κάνει τη βρωμοδουλειά που δεν την κάνουν οι υπόλοιποι. Πέτα δύο-τρία μνημόνια εκεί πέρα να τους κλείσεις σπίτια, να τους τρομοκρατήσεις αλλιώς. Τους αφήνεις εκεί, βγαίνουν στους δρόμους έξω. Και όλα αυτά χωρίς μνημόνιο στο λαό. Όλα αυτά χωρίς μνημόνιο. Εμείς εδώ δώσε μνημόνιο στο λαό να τον κλείσει μέσα. Ναι, ναι, δεν ξέρω αν θα κλείσει. Δεν ξέρει, δεν διαβάζει Ναόμι Κλάιν. Σαν σήμερα να ξέρει το 1940 ποιος γεννήθηκε. Ποιος γεννήθηκε. Ζωζό Σαμπουτζάκη. Όχι καλή. Μας απασχόλησε αυτές τις μέρες πολύ. Κοκός. Ο βασιλιάς μας. Ναι. Ο βασιλιάς, αν σήμερα γεννήθηκε το 1940. Έδωσε τη συνέντευξη προχθές. Την είδαμε. Είπε πάρα πολλά. Άπειρα είπε. Το καλύτερο αφήσαμε για σήμερα, γιατί μερικά τα παίξαμε χθες. Το καλύτερο είναι όταν ερωτήθηκε πώς ήθελε να αντιδράσει όταν η Χούντα των συνταγματαρχών είχε κάνει το πραξικόπημα το 67-68 και απάντησε, άκου να δεις ιδέα που είχε ο άτιμος, τι εφάνταστη ιδέα είχε. Εκείνη την εποχή εγώ σκεφτόμουν ότι έπρεπε να γίνει όλο αυτό το πράγμα χωρίς να έχει θέμα. Εάν έμενα θα έπρεπε να πάω με την άκρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σηκωθώ να φύγω παππού και έπρεπε να χτυπήσουμε με τα πλοία, διότι όλα τα πλοία ήταν μαζί μου, η αεροπορία ήταν μαζί μου. Μάλιστα, εγώ είχα πει ένα διάστημα στην αεροπορία, όταν ετοίμαζα το όλο αυτό, να φέρουν τα αεροπλάνα και να σπάσουν το φράγμα του ήχου πάνω από την Αθήνα. Και μου είπανε, δεν γίνεται το. Λέω, γιατί δεν γίνεται. Διότι μου λέει, όποια γυναίκα περιμένει παιδί, θα αποβάλει αμέσως. Του λέω, με συγχωρείτε, είναι ανάγκη να μου το πείτε αυτό. Αν είναι για το καλό της πατρίδος, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το βάλουμε κατά μέρος, μου είπε η αεροπορία. Άμα σας πούμε ότι θα πέσει η Ακρόπολης. Κατάλαβες τι ιδέα είχε, τι πράξη αντίστασης. Γάτος. Με φασαρία θα ρίχναμε τη Χούντα τότε. Το είχε σκεφτεί άλλος αυτό. Μπορούσε άλλος ανθρώπινος νους να σκεφτεί ότι με υπερηχητικά. Καταρχήν είχαμε εμείς υπερηχητικά τότε, το 67. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, ας δεχτούμε ότι είχαμε πολύ μπροστά. Με υπερηχητικά αεροσκάφη, τόσα ώστε. Πετώντας πάνω την Αθήνα, να κάνουμε τι, να κουφάνουμε τους χουντικούς. Κοίταξε να δεις. Και οι άλλοι δεν θα κουφαινόντουσαν οι υπόλοιποι. Ναι, τι εντάξει, ιδέα ήταν. Οι άλλοι είχαν όμως τη. Τόσο ήταν αρχηγός του κράτους τότε. Και σκεφτόταν ναι. Έτσι. Καλά, ήταν 24 χρόνια. Ενώ αλλά τώρα που είναι 70 είναι τον ακούς σοφός, λογικό. Φάνηκε σοφό. Πάντως, αν τα ματσάρουμε λίγο τις απαντήσεις και τις απόψεις, ο Πατακός τι είχε πει. Ένα αφού να μας κάνετε θα πέφταμε. Ναι, πόσο να του κάνετε Ιουίου. Ο Πατακός ήταν για πολιτικούς λόγους, το είπε αυτό και το λέει από απόσταση χρονική. Ο άλλος που πρότεινε τότε και του λέει η αεροπορία. Ας το ξεχάσουμε. Είπε στο βασιλιά, ναι. Και του έφεραν ως επιχείρημα ότι μπορεί να αποβάλουν κάποιες, αλλά για την πατρίδα τι θα αποβάλαν τώρα εκεί οι γυναίκες. Αλλά όταν του είπαν θα πέφτει η Ακρόπολη, είπε να μάλλον ότι δεν ήθελε να πέσει η Ακρόπολη. Ναι. Δεν είναι κατανοητό γιατί έκοψε για διαφημίσεις εκείνη την ώρα ο Σκάι. Αλλά ήταν μια ωραία ιδέα με πώς πέφτουν οι χούντες, με υπερηχητικά αεροσκάφη. Και έμεινε και στα μπετά η Ακρόπολη. Έμεινε και στα μπετά, δεν τη συνεχίσαν. Έμεινε σκολώνες. Μια ευκαιρία να τη ρίχναμε, κάνουμε ένα ωραίο μόλα πάνω. Κάτσε, ξέρω εγώ, ναι. Εκεί να χαίρεσαι, να ανεβαίνεις, να πίνεις καφέδες. Αλλά δεν είχε έρθει ακόμα ο Καραμαλής να δώσει την αντιπαροχή, να χαρούμε, να γουστάρουμε. Όχι, είχε έρθει ο Καραμαλής, ήταν πριν. Το 55 έκανε την αντιπαροχή. Είχε προηγηθεί η αντιπαροχή. Το οριστικό τέλος δόθηκε αμέσως μετά. Άμα υπάρχουν άνθρωποι με ιδέες, δεν χάνονται. Ας φύγουμε από αυτά, ας πάμε λίγο πιο πίσω. Σαν σήμερα το 1941 γίνεται η πρώτη μαζική εκτέλεση στην κατεχόμενη Ευρώπη. Οι Ναζί, οι Γερμανοί με τον Αγγιλωτό Σταυρό στη σημαία τους. Αγγιλωτό Σταυρός ο οποίος υπάρχει στα μπράτσα βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και που μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού εγκρίνει τις τωρινές τους πράξεις και αυτά τα σύμβολα χωρίς να ενοχλείται. Οι Ναζί λοιπόν στην Κρήτη μετά τη μάχη της Κρήτης και θέλοντας να εκδικηθούν τα χωριά και τους κρητικούς που είχαν προβάλει στεναρή αντίσταση μπήκανε στο κοντομαρί Χανίων, εκτέλεσαν αρκετούς και την επόμενη μέρα σαν αύριο μπαίνουν και στην Κάνδανο που σκοτώνουν 180 σχεδόν όλο το χωριό και την έκαψαν σιθέμελα, μάλιστα έφυσαν και μια ταμπέλα εκεί που έλεγε αυτό ακριβώς ότι τους εξοντώσαμε για να μην ξαναφτιαχτεί ποτέ η Κάνδανος. Να θυμηθούμε λίγο τι ακριβώς συνέβαινε αυτές τις μέρες το 1941 στην Κρήτη. Και ήταν δύο Γερμανοί, όπως η ίδια είπε αργότερα. Ο ένας έριξε μια ρηπή στον πρώτο, στην πόρτα έπεσε. Το δεύτερο του ρίξε τη τεχνού με πολύ βουλάκι. Πέφτει το ένα, ο Αναστάσης έπεσε, το δύο ο Μιχάλης, ήταν 19 χρονών, την έφαγε στη γυλιά και κρατούσε τα ενδόστια του έτσι. Και φώναζε, μάνα, με σκοτώσανε, με φάγανε. Η Γερμανία από το κέντρο της Σκανδάνου ξεκίθηκαν σε όλη την κομμόπολη της Σκανδάνου και άρισαν την καταστροφή. Όσα σπίτια ήταν γερά και δεν μπορούσαν με τη φωτιά να καταστραφούν καθολοκρία, τα ανατείναζαν. Όσα σπίτια καίγονταν εύκολα, τα έκαιγαν. Κρατούσαν δοχεία από βενζίνης, πετούσαν βενζίνη μέσα στα σπίτια και έβαζαν φωτιά και συνέχιζαν. Αφού συγχρόνως, με ρηπές πολυβόλων, κρατούσαν τους ανθρώπους μακριά από τα σπίτια. Ναι, αρχέπτανε και κλαίγανε οι γυναίκες και φωνάζανε και αρπάξανε αυτοί που ήθελαν να εκτελέσουν τα παιδιά των, τα πολύ μικρά. Ναι, συναγκαλιάντωνε και τους ξαναφωτογραφίσανε και σε λίγη, πολύ λίγη ώρα, ελάχιστη ώρα, έγινε και η εκτέλεση. Του Ιούνιου, όταν μπήκανε στο χωριό Αστέρι για να κάψουν το σπίτι του παππού μου, βρέθηκε εκεί ο παππούς με τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου δεν άντεξε, διότι προ δύο μέρες είχαν εκτελέσει τον πατέρα μου και πήρε ένα ξύλο και πετέθη εναντίον ενός Γερμανού. Πιαστήκανε στα χέρια και όταν ήταν πιασμένοι, ένας άλλος σύντροφός του από δίπλα με το ταχυβόλο τη γάζωσε και τη σκότωσε στα πόδια του Γερμανού. Έτρεξε ο παππούς μου να τη βοηθήσει και τον εξετέλεσαν κι αυτό λίγα βήματα από τη γιαγιά μου. Φεύγοντας, σκότωσαν και το σκύλο για να μην υπάρχει καμιά ζωντανή ύπαρξη σε αυτόν τον τόπο. Αυτά σαν σήμερα, το 1941, και έχουμε και άλλες επαιτίους. Την επόμενη εβδομάδα είναι το δίστομο, 10 του Ιούνιου. Αυτά έγιναν το 1944 βέβαια, γιατί προς το τέλος, ενώ φαινόταν ότι είχε νικηθεί το τέρας, ήταν πιο σκληρό. Όταν έφευγε, τους μήνες που έφευγε, τους θερινούς μήνες μέχρι να φύγει από την Ελλάδα, οι Ναζί μέχρι να φύγουν, έκαιγαν, σκότωναν. Εκδικούνταν όσο μπορούσαν. Όσο μπορούσαν πραγματικά. Για να το γυρίσουμε λίγο στη Γαλλία, πολύ σωστά μας επισημαίνει, είπα εγώ ότι γίνεται χαμός στη Γαλλία και η Μαρία Μανταλένα από το Twitter, η Ινδιάνη του Twitter, μου λέει: στη Γαλλία δεν γίνεται χαμός, γίνεται αυτό που πρέπει. Έχεις δίκιο, το κάναμε και retweet, άρα το εγκρίνουμε. Όντως στη Γαλλία γίνεται αυτό που πρέπει. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Εδώ Ελληνοφρένεια, κάτσε από μια ανακοίνωση που μας στείλανε. Ελληνοφρένεια, μιλήστε αν μπορείτε και για το άλλο κολαστήριο, τη Μακρόνισο, η ΠΕΚΑΜ. Η ΠΕΚΑΜ είναι Πανελλήνια Ένωση Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου. Διοργανώνει επίσκεψη προσκύνημα την Κυριακή 5 Ιουνίου. Πληροφορίες από την ΠΕΚΑΜ, Αγίων Ασωμάτων 31 Θυσία, ευχαριστώ κτλ. Όποιος ενδιαφέρεται, μπείτε στα site, βρείτε την ένωση αυτή, δεν έχουμε άλλα στοιχεία. Και πηγαίνετε, καλό είναι, παίρνετε ιδέες για το τι προηγήθηκε ή τι θα ακολουθήσει. Είναι ένα ωραίο ερώτημα όλο αυτό. Το τι προηγήθηκε είναι η απάντηση για να μην ακολουθήσει. Λέω εγώ τώρα, ας τους αισιόδοξους της παρέας. Λοιπόν, το κινηματογράφος Τριανών, ναι, σήμερα έχει... Σήμερον. Στον κινηματογράφο Τριανών όλα τα ντοκιμαντέρ του InfoWar. Όλα μαζί. Κατά σειρά, ναι. Αρχίζει κάποια ώρα και τελειώνει. Αρχίζει στις 5 η ώρα το Ντετόκραση, μετά ακολουθεί το Καταστρόικα, μετά το Φασισμός ΑΕ, μετά θα γίνει μια συζήτηση με τον Πέτρο Παπακουσταντίνου, τον Λεωνίδα Βατικιώτη και τον Άρη Χαριστεφάνου, Και μετά στις 10 θα παίξει το τελευταίο. Και τρεις πολύ ωραίοι με τις ομιλητές. Ό,τι πρέπει για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και μετά την κουβέντα θα ακολουθήσει το τελευταίο ντοκιμαντέρ. Για προβληματισμό. Ναι, εντάξει. Όχι, έχει μια σημασία. Έχει μια σημασία. Μπορεί να μην συμφωνήσει ότι λένε. Άμεσα, ρε, παιδί μου. Μπορεί να μην συμφωνήσει ότι λένε. Είναι ωραίοι, έτσι, ωραίοι ομιλητές. Λοιπόν, και στις 10 λοιπόν θα ακολουθήσει το This is Άφησα εγώ κενά. Άφησα κενά. Έκανε κακίλια. Λοιπόν, το καινούριο λοιπόν ντοκιμαντέρ του Άρχαρη Στεφάνου θα ακολουθήσει στις 10 και από τις 5 και μετά, θα τα δείτε όλα. Όλα τα ντοκιμαντέρ. Θα τα δείτε όλα. Θα τα δείτε όλα. Λοιπόν, και έχουμε και δύο συναυλίες. Στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 4 Ιουνίου διοργανώνεται συναυλία οικονομικής ενίσχυσης των διοκόμενων αγωνιστών από τις Σκουριές. Ναι. Είναι και πολλοί αυτοί εκεί πάνω. Και είναι και πολλοί. Το μισοχωριό. Το μισοχωριό είναι. Ναι. Θα παίξουν οι Υπεραστικοί, οι Social Waste, το Folk and Roll, Γιώργος Βακαλιάς και η Ιδανική και άλλοι και η Blackberry Jam. Mm. Και την Κυριακή 5 Ιουνίου στην Ιερισσό θα γίνει συναυλία ενάντια στην εξόρυξη χρυσού και χαλκού. Όπου οι Σκουριές είναι πια δύο τα μέτωπα. Αφενός να σώσουν τους κατηγορούμενους χωριανούς τους. Ναι. Αφετέρου η συνεχή και διαρκής μάχη. Συνεχής και διαρκή, έχουμε αυτή τη φωτεινή που όταν ξεχάσω ένα σήμα αμέσως παίρνει τηλέφωνο. Και διαρκής μάχη. Ναι, συνεχής και διαρκής μάχη για να μην προχωρήσει το έγκλημα. Ναι. Στο βωμό του κέρδους. Τι ώρα είναι το καλό είναι ότι υπάρχει συνεχής παρουσία και αγορά. Η ώρα είναι 8.30 στο πολιτιστικό πάρκο Ιερισσού. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν εκεί από τις Σκουριές. Εκεί που γίνονται όλα. Οπότε, σαν σήμερα επίσης να ξέρεις, το 1941 ενώ γινόντουσαν αυτά στην Κρήτη. Έχουν μια αξία, έχουν μια αξία αυτά. Ενώ συνέβαιναν στην Κρήτη, αυτά έσφαζαν οι Ναζί. Έσφαζαν. Αυτό που έκαναν συνήθως και αυτό που κάνει πάντα ο φασισμός. Ναι. Αυτό φαντάζομαι θα έλεγαν και αυτοί. Ναι. Στην Αθήνα, ο αρχιεπίσκοπος τότε Αθηνών και πάση Ελλάδος, Χρύσανθος, αρνήθηκε να ορκίσει την πρώτη κυβέρνηση των δοσιλόγων και τον καθαίρεσαν. Υπάρχουν και. Βρέθηκαν πρόθυμοι, βέβαια, μετά από εννοείται. Αυτό. Εννοείται. Πρόθυμοι. Υπάρχουν και ιερωμένοι που αρνούνται να παραστούν σε ορκομοσίες τέτοιου τύπου κυβερνήσεων. Γιατί πολύ μετά από την κατοχή και τα χρόνια του πολέμου, έχουμε φωτογραφίες από ορκομοσία της Χούντας, ιερωμένων νυν. Εν ενεργεία, ιερωμένων θυμάμαι. Που έχουν αποδημήσει σκύριων που λέμε, που είχαν παραστεί τότε, αν και διάβαζαν. Ο Άνθιμος καλή ώρα. Απ' έξω τα λέμε. Ο Πυραιός. Ο Χριστόδουλος. Η φωτογραφία είναι πολύ χαρακτηριστική. Που και σε μετέπειτα δηλώσεις τους διάβαζαν, δεν ήξεραν, ήταν η νόμιμη κυβέρνηση. Υπάρχουν και ιερωμένοι που όρθωσαν το ανάστημα και δεν έκαναν. Βέβαια. Δεν έπρεπε και να χάσουν τη θέση τους. Δηλαδή είχαν κάποιο κόστος. Και ο Άνθιμος και αυτοί μπορεί να πιέστηκαν τώρα, δεν ξέρεις. Δηλαδή βλέπεις οι απόψεις του Άνθιμου. Πια, ότι όλοι πιέζονται και κάνουν τα πάντα. Είναι και κόντρα η απόψη του Άνθιμου, δεν είναι τώρα. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό κυρίως. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε. Το οποίο να παίζει, βάλτε το γύρω. Μόλις κυκλοφόρησε τη Ματούλα Ζαμάνη σε τραγούδια του Θανάση Παπακοσταντίνου. Είναι live δίσκος, το αυτό. Καλό μεσημέρι. Τι το αυτό, έτσι. Έτσι λέγεται. Αυτό. Α, αυτό. Ναι. Ωραία, γεια σας. Γεια σας. Αυτό που μέσα μου ψάχνει κοιτάσματα, αυτό που μέσα μου χτίζει κελιά, αυτό που γλιστρά σαν φίδι και χάνεται, αυτό που κλέβει απ' τους θεούς τη φωτιά, αυτό που αφήνεται σαν φίλο στον άνεμο, αυτό που βουλιάζει βαρύ σαν μορυδί, αυτό που δροσίζεται απ' την άβρα του σύμπαντος, που κοιμάται σαν γέρος και ξυπνάει σαν παιδί, αυτό που διαλέγει τις μέρες που θα έρθουνε, που την ίδια ώρα είναι φίλος και εχθρός. Αυτό που γεννήθηκε πριν χρόνια μνημόνευτα, που σκιάζει του νου τις απλές. Αυτό που γίνεται στα χιά την άνοιξη και το χειμωνάδιες και λίδωνο φωλιές. Αυτό που μιλά και μιλιά δεν ακούγεται. Αυτό που σωπαίνει και μου παίρνει τα αυτιά. Αυτό που γλυκά το ταΐζω πενέματα. Που τα βάζει στη γλώσσα και τα φτύνει